بابا اگر کسی طالب علم کو استاد کوئی کام کرنے کا حکم دے اور والدین میں سے کوئی منع کرے ایسی صورت میں طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ کام کی نوعیت پر ہے. اب مثال کے طور پر استاد نے حکم دیا کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کیا کرو اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرو اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب جیسی صورت استاد نے کیا کام بولا جس سے ماں باپ نے روکا. اب استاد نے بولا کہ ابو سے میرے لیے 100 روپے لے آؤ تو ماں باپ نے کام نہیں دیں گے تو ماں باپ ہی کی اطاعت کرے گا ظاہر. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.